قاسم ہرے قاسم ہرے قاسم ہرے قاسم ہرے قاسم ہرے قاسم پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے پسلیاں لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے آخر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سنو پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سنو رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن قاسم لو حسین کی غربت قائم لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے یہ کہے کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نیڑیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر لپٹا ہوا سموں سے ہے فرما کا نوجوان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے رہتی بی بی مگر کرے گی کس طرح دیدار آخری مگر کرے گی کس طرح دیدار آخری ہائے سمو کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان مان لاشا دیکھ کے رہتی بی بی مان لاشا دیکھ کے رہتی بی بی لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے لگتا مجھ کو میر تکلم خیام سے اب بھی سنائی دیتی ہے فرما کی ہچکیاں مان لاشا دیکھ کے رہتی بی بی مان لاشا دیکھ کے رہتی ہے بی بی